diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing. Een geweldig nummer van Shirley Bassey aan het begin van de show. Diamonds Are Forever uit een James Bond film. Een reeks die nu weer draait op RTL 7 als ik me niet vergis. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Ja, want dan draaien ze alle Bond films weer af. Dat is ook weer ongelooflijk. Er was wel iets fout mee geloof ik, want afgelopen zaterdag en zondag zonden ze op dezelfde tijd On Her Majesty's Secret Service uit. Ja, heb je dat weer, denk ik, een foutje in de computer. Maar goed, maakt niet uit. De hele reeks draait nog de komende dagen en ik geloof nog wel een hele week of zo. Hè. Dus geniet er maar van, RTL 7 dus. Hey, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met heel veel lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. En misschien denk je bij jezelf, hey, hoort hier Bert de Wolf niet te zitten? Dan heb je gelijk. Maar Bert is met vakantie, dus vandaar dat je het even met mij moet doen. Wat gaan we doen in de show? We gaan het hebben over alle deuren open. Wat gebeurt er dan als ze allemaal open gaan? U hoort het zo meteen hier in de show. Joost Kiewitz is ook weer van de partij met zijn maandelijkse column. Dijken en duinen, daar gaat hij het over hebben. Dus dat is interessant. En als laatste onderwerp in de show hebben we over notulisten. Sorry, notulisten, moet je mij eens horen. Notulisten. Iris Esser, ze bestaan nog. Ja, want tegenwoordig gaat tegenwoordig alles elektronisch. Maar een notuliste is nog onontbeerlijk bij heel veel vergaderingen. Dus je hoort het hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. I wish that I could cry for Tot middernacht, de late avond. Een van de mooiste songs van Benny Mardones. We kennen niet zoveel hits van hem, maar wat hij maakte is geweldig en heeft een paar prachtige albums. Je hoorde Into the Night een beetje van toepassing vanavond hier in de late avond. En 5 for Fighting met Superman natuurlijk hier in de show. Terry Cox gaat aan het werk met Mieke Wichmans. Zij is auteur. Ja, en ze schrijft dus boeken. En daar gaan we het over hebben hier in de late avond. Als deuren opengaan. Welke deuren en wat als die opengaan? Dat vraag ik aan Mieke Wichmans. Zij is de auteur van het boek met die titel. Mieke, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Even iets over je achtergrond voor we naar het boek gaan. Want je bent al heel lang in het sociale domein werkzaam, hè? Ja. En wat kleine, houdt dat in? Nou, 10 jaar nu. We bestaan dit jaar 10 jaar. Hè? Dus al 10 jaar zijn we lekker druk bezig in het sociaal domein. Ja. En wie zijn we? Dat zijn drie vaste krachten bij JNS en 35 vrijwilligers. En JNS staat voor? Jongeren en senioren. Dus wij verbinden jong en oud met elkaar door middel van projecten. En dat is in Schiedam, hè? In de Goorze. Ja, zit op de Groene Laan in de Goorze. Ja. En wat betekent dat nou voor jouw werk in dat sociale domein? Ja, dat is het mooiste werk wat er is. Gewoon lekker met de bakfiets de wijk ingaan en kijken aan de voordeur bij bewoners waarvan je denkt van, oh, gaat dat helemaal goed? Daar woont een hele oude dame of een oude heer. Eens even kijken of die niet wat hulp nodig heeft. Ja, en die deuren gaan natuurlijk niet altijd open. Hè? Dat kan soms al een jaar duren voordat daar een deur open gaat. Maar dan komen we lekker aan de voordeur met een kopje koffie om het vertrouwen te winnen. En dat doen we dan wekelijks. Ik wou net zeggen, vertrouwen winnen is denk ik de belangrijkste drempelen die je moet nemen. Horden die je moet nemen. Ja. Ja. Nou is er een boek en je bent 10 jaar al actief op dat gebied, dus je weet er alles van. Dat boek, de titel is Als deuren opengaan. Over welke deuren heb je het? Nou, over deze deur, maar ook over de deur van het hartje. Want ik bedoel, kijk, als jij daar als kwetsbare senior achter die voordeur zit, dan is, we hebben het net er al over gehad, over het vertrouwen. Maar er zit ook wel iets op slot bij zo iemand die bijna niet buiten komt of bijna niet naar buiten durft. Of, nou, stel je voor, het is een man en vrouw, 60 jaar met elkaar geweest. Een man valt weg, een vrouw komt alleen te zitten. Ja, zo iemand komt niet snel meer achter die voordeur vandaan. Dus als je dan het vertrouwen kan winnen, dat je eindelijk als die deur open gaat bij zo iemand, en je kan dan iedere week aan die voordeur komen en het vertrouwen kunnen vinden en winnen van die persoon, dan mag je op een gegeven moment ook binnenkomen. En als je dan binnenkomt, dan zie je dat zo iemand nog veel meer hulp nodig heeft. Dat boek, waarover gaat dat precies? Zijn dat jouw ervaringen die je vertelt? Of is het één grote, ja, groot verhaal? Nou, het is eigenlijk de ervaring van JNS 10 jaar. Dus dat heb ik ook met de andere dames natuurlijk mooi op papier gekregen. En, maar het, ook al onze projecten staan erin. Want wat ik er eigenlijk mee wil bereiken met dit boek is dat in andere steden, in andere wijken, dat ze dit boek gaan kopen, dat ze heel makkelijk, kleinschalig in die wijken ook zoiets moois op kunnen zetten. Want we hebben elkaar heel hard nodig. En zeker in wijken waar hele oude senioren wonen, waar niemand nog binnenkomt. Dit is een handleiding waar je heel makkelijk aan de voordeur kan gaan met iets. En dat je het vertrouwen van zo'n senior kan gaan winnen. Wat ik ga doen is workshops geven vanuit dit boek. Dus workshop, hoe doe je dat nou? Hoe makkelijk kan je dit nou opzetten? En steden mogen me uitnodigen, gemeentes mogen me uitnodigen. En dan kom ik een workshopje geven. Nou is het boek pas recent uitgekomen. Heb je al reacties op dat boek gekregen? We hebben al zulke mooie recensies gekregen. Daar werd ik gewoon helemaal verlegen van. Ach, vertel. Ja, hele mooie recensies van mensen. Ik wist niet dat jullie dit allemaal deden in de wijk. En bijvoorbeeld van, wat mooi, ik moest gewoon huilen bij je boek. En nou, dat soort dingen allemaal. Dat ik dacht van, nou, dit is leuk. Vertel je ook nog wel eens hoe het misging? Van, ik heb toen dat geprobeerd, maar dat lukte niet. Je moet het echt anders aanpakken. Wij hebben wel, dat is wel wat ik in mijn workshop ook zeker naar voren ga brengen. We hebben wel moeten knokken voor onze plek in de wijk. Want als we het hebben over organisaties. Wij zijn natuurlijk geen organisatie, zeg ik altijd. Wij zijn een burgerinitiatief wat ooit gestart is in de Goorze. En wat 2 jaar eigenlijk daar gratis en voor niks van alles heb lopen doen. Waarvan de gemeente toen zei, ja, maar dit kan niet. Dit moet gesubsidieerd worden. Jullie doen zulke mooie dingen. En de afgelopen 8 jaar is dat ook gesubsidieerd vanuit de gemeente. Maar we hebben wel ons moeten bewijzen tegen heel veel organisaties. Want het was toch maar dat ze wel naar ons keken. Ach ja, dat is maar een burgerinitiatief. Even de gegevens over het boek. Je hebt het voor je liggen. Het is een prachtig, mooi boekje. Mooi vormgegeven. Grote deuren, geloof ik, op de voorplaats. Zag ik dat ja, goed? Grote deur van een senior waar we ooit naar binnen mochten. Okay. Dus we hebben die deur erop gezet. Dat is mooi. En wat kunnen we doen om dat boek te krijgen, te kopen? Nou, het is sowieso te vinden op Stichting JNS Projecten. Op de site. Ja. En daar komt het heel makkelijk naar voren toe. Een link het boek ophalen. Of een link dat het opgestuurd moet worden. En daar kan je het op bestellen. Maar het ligt ook bij Schiedams Boekhuis op de Hoogstraat. Daar kan je het ook kopen. En bij JNS op de Groene Laan 38A. Dankjewel Mieke Wigmans. Auteur van het boek Als deuren opengaan. Een boek dat je aan het denken zet. Melody is a melody for you. Set melody, c'est l'océan entre nous. Set melody, d'eau salée. Voilà comme ça, le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux, les champs d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux, les champs d'ici. Des noyaux. That's why this melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep. Prachtige muziek van de Eagles. Historisch zou je kunnen zeggen. Deze Tequila Sunrise. En Julien Clerc voor met This Melody. Over een paar minuten gaan we luisteren naar een column van Joost Kieviet. Hij heeft weer een mooi werkje gemaakt. En hij gaat het hebben over dijken en duinen. Het komt eraan na Heart en These Dreams. Another life. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewit. Dijken en duinen. Waterkeringen worden ze in het jargon van de waterschappen genoemd. Ze moeten het water van rivieren en de Noordzee buiten houden. Voor Laag Nederland is dat extreem belangrijk. We leven hier bijna allemaal beneden de zeespiegel. En als de waterkeringen falen, dan is het leed niet te overzien. Ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden bij de watersnood van 1953. Als jochie van 5 werd ik in de rampnacht uit bed gehaald en met mijn moeder en broertjes geëvacueerd. We kwamen uiteindelijk in een gastgezin terecht in het Westland. Wij kwamen goed weg, maar heel veel mensen zijn verdronken en de materiële schade was enorm. Sterke dijken en duinen zijn dus cruciaal voor de veiligheid in ons gebied. Het is een constante uitdaging voor de waterschappen om daarvoor te zorgen. En die uitdaging wordt groter. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en daarmee neemt de druk op de waterkeringen toe. Tegelijkertijd daalt de bodem en dat maakt de verwoestende kracht van het water bij een dijkdoorbraak nog groter. En er wonen meer mensen en er werken meer mensen in het gebied. De risico's nemen dus toe. En de normale reflex is dan, ze moeten hoger, breder, sterker gemaakt worden. En dan komt de onvermijdelijke vraag, hoe lang kun je daarmee doorgaan? En kun je niet beter meer met de natuur samenwerken? Meebewegen is verstandig. Vroeger bij bokstraining leerde ik het al. Als er een klap op je afkomt, moet je niet stokstijf blijven staan, maar meebewegen met de klap. Dan is de kracht eruit en voelt het als een aai. Hetzelfde geldt voor de strijd met het water. Geef het water waar mogelijk de ruimte om de krachten te dempen en zodoende het risico te verkleinen. Dat kan met waterkerende landschappen. In plaats van een harde scheiding tussen water en land krijg je dan geleidelijke overgangen. Het is hier en daar ook al praktijk, in buitendijkse natuurgebieden. Daar heeft het buitenwater wel toegang en voordat de golven de echte waterkeren bereiken is de kracht eruit. Daar zorgen bossen en rietvelden voor. Ander voordeel is dat er zand en slip bezinkt en dat de bodem van het buitendijkse gebied dus meegroeit met de zeespiegelstijging. Feitelijk is een groot deel van Laag Nederland in het verleden zo ontstaan. De zee en de rivieren voerden zand en slip aan. Buitendijkse platen raakten begroeid en als ze hoog genoeg waren legden onze voorouders er een dijk omheen. Zo ontstonden steeds nieuwe stukjes ingepolderd Nederland. De natuur deed het werk. En dat kan weer met de waterkerende landschappen. Natuurlijk wel goed in de gaten houden dat de veiligheid gegarandeerd blijft. Waterkerende landschappen maken ons land veiliger. Ze zijn een aanwinst voor de natuur en de recreatie en je kan er vee op laten grazen. De duinen langs de Noordzeekust beschermen ons tegen de zee. De duinen zijn niet door mensen gemaakt, maar door de natuur. Als je met droog weer en stevige wind op het strand loopt, dan word je bijna gezandstraald. Zand stuift met de wind mee en in de luwte van bijvoorbeeld een aangespoeld stuk hout blijft het zand liggen. Er ontstaat een mini-duintje. En op dat kleine duintje gaan planten groeien. De planten vangen steeds meer zand en de wortels houden het zand vast. Zo groeit een duin. Een proces van eeuwenlange duinvorming heeft ervoor gezorgd dat we langs de kust metershoge duinenrijen hebben. Die ons beschermen tegen de overstroming vanuit de Noordzee. Die duinen worden ook getoetst. Of ze hoog en sterk genoeg zijn. Als dat niet zo is, dan moeten ze versterkt worden. Je kan dan met baggerschepen en vrachtwagens en kranen en andere machines zand aanvoeren en de duinen op verhogen. In plaats van grote aannemers inschakelen, kun je ook de natuur het werk laten doen. Met een kraan maak je een zogenoemde keg in de buitenste duinenrij. Dat is een opening, een verlaging van de duinen en ook de plantengroei wordt dan weggehaald. De natuur doet de rest. De zee voert zand aan, de wind transporteert het zand. Dat stuift door de verlaging in het duin en aan de achterkant is de luwte. Daar wordt het zand weer afgezet. Het duin groeit en wordt sterker. Het kan, en het is op verschillende plekken langs de kust ook al praktijk. Het waterschap houdt goed in de gaten of de veiligheid gegarandeerd blijft. Het is simpelweg lering trekken uit de ontstaansgeschiedenis van ons land en de natuur inschakelen. We moeten leren weer meer met de natuur samen te werken. Dat is veiliger, beter voor het milieu en goedkoper. Ik heb gescholden en gezwegen toen hij vertelde dat hij van je houdt. Ik ben diep gekwetst en ik voel de pijn nu hij niet alleen voor mij wil zijn. Ik kan begrijpen dat het pijn doet, maar je moet weten, als hij bij mij weg moet, dan is het hier zo kil en heb jij hem in je macht. Je hebt hem 's morgens en 's avonds en soms geeft hij mij de nacht. Fire! dat ik voor hem kan zijn. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Fleetwood Mac. Dat is een nieuwe single uit van twee leden van de band. Dus Fleetwood en... wie was de ander ook weer? Nou ja, ben ik even kwijt. Vorige week kwam er een nieuwe single uit. Dus, een beetje meer up-tempo. Daarom komt het niet in de show terecht. Dus, je hoorde van den Everywhere. En Paul de Leeuw en Simone Kleinsma samen in twee strijd. Over een paar minuten gaan we praten met notuliste Iris Esser. Je zou denken, het is een uitstervend beroep. Want tegenwoordig gaat alles elektronisch. En tegenwoordig zie je ook wel eens dat gesprekken gewoon lineair worden vertaald. Door een spraakherkenningsprogramma. Maar dat gaat nog wel eens mis. Dus we gaan meer horen over het vak in een gesprek met Tera Cox. Na deze van George Harrison. Here Comes the Sun. Comes the sun, and I say, it's all right. kennis maken met Iris Esser. Zij is onder andere freelance notulist en creatieve schrijver. Iris, fijn dat je er bent. Dank je wel. Wie ben je? Wat drijft je? Misschien iets over je achtergrond? Ja, ik ben, dat heb je eigenlijk al gezegd, Iris Esser. Ik ben 52 jaar, moeder van 2 kinderen, dochter en een zoon. Oma van 2 schattige kleindochters. En inderdaad freelance notulist. Dat doe ik eigenlijk naast mijn baan. Ik werk al 30 jaar bij de overheid als projectsecretaris. En binnenkort start ik als ambtelijk secretaris. Wat drijft mij? Ja, vind ik eigenlijk wel een leuke vraag. Ik zou bijna willen zeggen vrij weinig sinds de overgang is begonnen. Maar dat is niet helemaal waar. Het is een beetje veranderd inderdaad. Dus ik denk op nummer 1 zou ik nou zeggen dat ik echt word gedreven door een creativiteit en uiting daaraan geven. Het schrijven is daar eigenlijk een onderdeel van of een uiting daarvan. Nummer 2 heb ik heel veel de behoefte aan vrijheid, merk ik. Had ik vroeger ook niet of 20 jaar geleden. En nummer 3 is zingeving nou heel belangrijk geworden. Dat is wel een hele mooie. Ja, hè? Ja, dus dat zijn de 3 dingen dat ik merk. Er is iets veranderd dan 20 jaar geleden, zeg maar. Maar dat, heeft er toch iets goed, hè? Wat ouder worden. Ja, inderdaad. Zeker. Het heeft ook nog voordelen. Ik wil even inzoomen op die 2 activiteiten die je noemde. Even niet op je reguliere baan, maar op dat freelance notulist zijn. Want dat lijkt me best wel veel voorbereiding kosten. Hoe werkt dat? Ik ben daarmee begonnen eigenlijk omdat ik hou van schrijven. En ik was een van de weinige secretaresses, of ook toen ik projectsecretaris werd, die notuleren leuk vond. Maar op een gegeven moment werd het veel meer van doe maar een actielijstje. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. En toen had ik een heel leuk gesprek met mijn leidinggevende. En die zei, ik liet me vroeger inhuren. Ze zegt, maar ik had er een bloedhekel aan. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dat ik denk, oh, kan je je laten inhuren als notulist? En toen heb ik me aangemeld bij 2 bureaus. En juist omdat zoveel mensen er een hekel aan hebben, heb je dus best wel veel opdrachten. En ik doe er niet zoveel hoor, omdat ik natuurlijk een baan erbij heb. Maar zeg maar de afwisseling dat je bij verschillende organisaties binnenkomt, er ook niet te lang blijft. Soms heb je nog het gemak dat je online kan aanschuiven. En de voorbereiding is, als je geluk hebt, krijg je 2-3 dagen de agenda van tevoren en de stukken. Dus je kan je wel redelijk voorbereiden. En als een onderwerp me echt helemaal niet ligt, dan wil ik het nog wel eens opnemen. En dan gaat de rest eigenlijk vanzelf. Wat zijn je lievelingsonderwerpen dan? Ik notuleer veelal, omdat dat natuurlijk mijn achtergrond is, bij de overheid. Dus dan, daar heb ik het meeste feeling mee. En ik had een keertje een opdracht gekregen voor, het was iets van de Raad van Toezicht van Schiphol. En toen dacht ik, dat is een ver van mijn bedshow. Dus dat is wel fijn als je als ZZP'er werkt. Dan zeg je nou liever niet. Het is ook een gat in de markt en je hebt het voor te kiezen dan, hè? Ja, in feite wel. Ja, het komt gemiddeld uit op 1 keer per maand wat ik aan kan. Omdat je het natuurlijk naast je baan doet. En je moet je ook kunnen voorbereiden. En je hebt een deadline dat je het moet inleveren. Dus gemiddeld binnen 3 dagen. Dus dat maakt dat je minder kan aannemen wat je dan je zou willen. Maar ik heb er wel plezier in, ja. Mooi. En de tweede is creatieve schrijver zijn. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Schrijven deed ik eigenlijk al, ik denk vanaf het moment dat ik kon schrijven. Vond ik altijd leuk. Ik heb altijd al iets gehad met verhalen. En eigenlijk als ik terugkijk, had ik altijd een fascinatie voor human interest. Echte verhalen. Zou je dat ook leuk vinden? Want schrijven is een heel proces. Je hebt het schrijven zelf, het geïnspireerd raken, het product en dan ook nog hoe het ontvangen wordt. Welk stukje vind jij het fijnst om te doen? Echt het schrijfproces. En waar sta je nu op dit moment met schrijven? Het boek is af. En, het boek? Vertel, welk boek? Natuurlijk. Het gaat heten Liefde tijdens de overgang. Oké, ik wil dat als cliffhangertje wel even laten staan. Want we gaan daar vast nog wel eens een keer over praten. En dan gaan we het hele boek eens bespreken. Maar gefeliciteerd vast met het uitbrengen van je boek. Ja, dankjewel. Mooi. Ik wil je heel hartelijk bedanken. En zeker met het nieuws dat er een boek aankomt. Iris Esser, freelance notulist en creatieve schrijver. Dankjewel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. it began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching. Prachtige van Neil Diamond. Zo'n beetje aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Goh, is de tijd weer snel gegaan vandaag. En dat komt natuurlijk door de mooie muziek en leuke onderwerpen. Neil Diamond dus met Sweet Caroline. Zometeen gaan we richting middernacht. Mocht je gaan slapen, zometeen dan wens ik je een hele goede nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je je radio gewoon laat aanstaan op deze frequentie, dan hoor je mij morgenavond weer terug. Met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wat mij betreft tot dan. En tot het sluit van de show. Och, wat een prachtig nummer uit heel lang vervlogen tijden. The Rolling Stones en Little Red Rooster. Little red roosters on the prowl.